minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo dzięki dużej dawce witaminy D3, Activitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. Activitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Wiesz, zmieniłam swój produkt na odporność. A i zostawiłam Krzysztofa. Tak nagle, po tylu latach? Nie dawał mi wszystkiego. Mój nowy wybór to Rutinacea Max D3. Sam Rutozyt i witamina C to teraz za mało. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera cynk i selen, a do tego wysoką dawkę witaminy D3, wspierającą odporność. Z Rutinaceą masz rację, to idealny sposób na odporność. Też zmienię, ale że zostawiłeś Krzyśka. A chciał pobyć dłużej z wnukami. Ale Rutinacea zostaje ze mną na zawsze. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 września, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W sprawie Turowa unijny Trybunał przekroczył swoje kompetencje, mówi eurodeputowany Karol Karski. Żywność wysokiej jakości jest strategiczna dla naszej gospodarki, powiedział w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda. 5 alpinistów zginęło podczas wspinaczki na Elbrus, najwyższy szczyt rosyjskiego Kaukazu. Decyzja unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie kopalni Turów i nałożenie kar to działania poza zakresem kompetencji Trybunału, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia europoseł Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski. Według niego kary finansowe mogą być orzekane wyłącznie po zakończeniu postępowania, a nie jako środek tymczasowy. Eurodeputowany podkreślił, że działalność kopalni jest ściśle związana z bezpieczeństwem energetycznym kraju, a rząd wykazał nierozerwalny związek między kopalnią a elektrownią Turów. Kopalnia węgla brunatnego nie może być położona w jakiejś dużej odległości od elektrowni, ponieważ elektrownia zasilana węglem brunatnym musi mieć bieżące dostawy, a węgla brunatnego nie daje się przewozić na wielkie odległości. To jest po prostu dosyć mokry surowiec, tak to można nazwać, który nie nadaje się do przewozu. Dziś w Pradze mają się odbyć kolejne rozmowy w sprawie przyszłości kopalni Turów. Musimy bez kompleksów podchodzić do decyzji Komisji Europejskiej dotyczących Polski, mówił w trzecim programie Polskiego Radia wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Bruksela skierowała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości kolejną sprawę przeciwko Polsce. W rządzie jest jeszcze wola dialogu z Komisją, mówił wiceminister. To rzecz naturalna w polityce, że różne instytucje próbują się rozpychać, próbują sobie uzurpować więcej władzy niż mają. I musimy być tego świadomi i po prostu bez kompleksów podchodzić i wszędzie tam, gdzie mamy rację, a mamy rację wtedy, kiedy stoimy na gruncie traktatów europejskich, no to tej racji udowadniać i bronić. Myślę, że rozmawiać zawsze warto i zawsze warto wyjaśniać swoje racje i przedstawiać swoje racje. Komisja Europejska skierowała do TSUE sprawę przeciwko Polsce w związku, jak to określono, podważeniem niezależności Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Produkcja żywności o wysokiej jakości jest strategiczna dla polskiej gospodarki, powiedział w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda. Prezydent uczestniczył w szczycie systemów żywnościowych ONZ. Jak mówił, polskie władze dążą do przyspieszenia rozwoju gospodarczego wsi. Polska jest zaangażowana w budowę systemu identyfikacji żywności, zapewniającego pośrednikom, sprzedawcom detalicznym i klientom przejrzyste informacje na temat sposobu i miejsca jej produkcji. Pomoże to promować zdrowy styl życia i właściwe nawyki żywieniowe, także przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i jakości żywności oraz będzie lepiej zapobiegać jej marnotrawieniu. W ostatnim dniu wizyty w USA prezydent Andrzej Duda weźmie udział w debacie ONZ na temat energii i zmian klimatu. 5 alpinistów zginęło podczas wspinaczki na Elbrus. 19-osobowa ekipa próbowała dotrzeć na najwyższy szczyt rosyjskiego Kaukazu. Na wysokości 5,5 tysiąca metrów z powodu fatalnej pogody wspinacze poprosili o pomoc. Agencja RIA Nowości napisała, że ratownicy odnaleźli 14 osób i 3 ciała. Dwóch członków ekipy nie znaleziono, ale uznano ich za zmarłych. Akcja poszukiwawcza została zakończona. Brało w niej udział 70 ratowników. Elbrus ma 5642 metry wysokości i położony jest na terenie Kabardo-Bałkarii. Miejscowe służby ratownictwa górskiego przypominają, że w tym rejonie często dochodzi do nieszczęśliwych wypadków. Jako przyczynę wskazują gwałtownie zmieniające się warunki pogodowe. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Od dziś dostępny jest serwis specjalny portalu Polskiego Radia poświęcony życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida. Serwis norwidpolskieradio.pl powstał z okazji 200. rocznicy urodzin poety. W serwisie specjalnym będzie można zapoznać się z obszerną twórczością Cypriana Kamila Norwida oraz istotnymi wątkami jego biografii, poinformowała Izabela Mazurek z działu serwisów specjalnych i archiwum Polskiego Radia. Przeprowadzimy naszego czytelnika i słuchacza przez wielowymiarowe i pełne paradoksów życie Norwida. Był on nie tylko poetą, ale także dramatopisarzem, malarzem, romantycznym kochankiem, a nawet więźniem politycznym. Unikatowym elementem serwisu jest Radio Norwid, czyli kanał internetowy, w którym można odsłuchać blisko 200 wierszy autora, zaśpiewanych między innymi przez Czesława Niemena, Mirosława Czyżykiewicza, Wandę Warską, Stanisława Sojkę czy Natalię Sikorę. Michał Fedusia, Polskie Radio. Znajdziemy tu też wideo nagrania wierszy w interpretacjach Danuty Stenki, Adama Ferencego, Adama Mastalerza i Grzegorza Damińskiego. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Kibice tenisa zacierają ręce. Dzisiaj około godziny 16 mecze naszych czołowych rakiet Igi Świątek i Huberta Hurkacza, czyli turniejowych jedynek odpowiednio w Metz i w Ostrawie. Hurkacz w ćwierćfinale zmierzy się z legendą, Szkotem Andy Murrayem, a Świątek z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu, która wczoraj pokonała Magdalinet. W piłce nożnej po wczorajszym awansie do kolejnej rundy Pucharu Polski Termaliki Brukbet Nieciecza i ŁKS-u Łódź do gry wracają w Ekstraklasie. Czas na 9. kolejkę. O 18:00 Górnik Łęczna zagra z Lechią Gdańska, o 20:30 Jagiellonia w Białymstoku podejmie lidera, czyli drużynę Lecha Poznań. Dziś rusza także sezon siatkarskiej Tauron Ligi. Na inaugurację o 17:30 w Opolu Unii podejmie mistrza Polski, czyli Grupa Azoty Chemika Police. Adrianna Adamek z Beniaminka Rozgrywek czuje podekscytowanie. A raczej dreszczyk emocji i podekscytowanie występuje w naszym zespole. No, nie możemy się już doczekać, aż zagramy przede wszystkim z publicznością. No, myślę, że to potęguje naprawdę naszą ekscytację. Chemik Police, oczywiście jest to mistrz Polski, ale podchodzimy do tego spotkania z chłodną głową, jakby wychodzimy skoncentrowane na maksa, jesteśmy przygotowane i będziemy na pewno walczyć bardzo mocno o każdy punkt. W Ekstralidze Żużlowej pierwszy mecz finałowy zakończył się remisem. W rewanżu w niedzielę Betard Sparta Wrocław podejmie Motor Lublin u siebie. To teraz skok za ocean, tam trwają przygotowania do startującego 12 października nowego sezonu Ligi NHL, czyli najlepszych hokejowych rozgrywek na świecie. W rozgrywkach 98% hokeistów będzie w pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. W NHL nie zastosowano przymusu szczepień, ale na nieprzyjęcie preparatu przeciwko COVID-19 zdecydowało się mniej niż 15 z wszystkich ligowych graczy. Zaszczepione są także sztaby trenerskie. Mecze rozgrywane będą według lokalnych przepisów dotyczących obostrzeń związanych z pandemią. Spośród 32 zespołów, 30 z nich będzie rozgrywać spotkania przy pełnych halach, tylko w części trybuny będą zapełnione w przypadku dwóch klubów. Pojedynki Montreal Canadiens będzie mogła na żywo oglądać tylko 1/3 widzów, to około 7,5 tysiąca osób. Vancouver Canucks swoim kibicom na razie udostępnią tylko połowę miejsc w swoim obiekcie. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny sport w Trójce, kilka minut po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, przelotne opady deszczu i porywisty wiatr. Taki jest w całej Polsce, wysoko w górach deszcz ze śniegiem. Nad morzem i w górach prędkość wiatru może dochodzić do 100 km na godzinę. Na Bałtyku sztorm. Po południu wiatr osłabnie. Na termometrach od 12 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you. Niskie ceny świętujemy, Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres do kawy Siemens teraz taniej o 600 zł. Samsung Galaxy S21 5G, nagrywanie w 8K teraz taniej aż o 900 zł. Włączamy niskie ceny. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Zaszczep się i otwórz drzwi do kawiarni pełnej gwaru i ploteczek, do siłowni, w której pozbędziesz się stresu i kilogramów, i drzwi do wielkich wygranych w loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz cztery szanse na wygraną wśród nagród.

Trójce przed południem. Witamy Państwa w składzie Katarzyna Ceglery przy mikrofonie. Audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, a wydaje Monika Góral w Łodzi. Rozpoczyna się Light Move Festival, czyli popularny festiwal światła. Czekają nas świetlne projekcje, mappingi, instalacje i zajrzymy tam w tej godzinie. Dzisiaj również rozpoczyna się Miasto Mówi. To jest projekt, w którym film dokumentalny stanowi punkt wyjścia do rozmowy, a my rozmawiać lubimy. Także naszym gościem będzie Kuba Żary z Wrocławskiej Fundacji Filmowej. A na dzień dobry oczywiście Bed & Breakfast i historia jednej piosenki. Jakiej? O tym usłyszymy za chwilę. I znów, drodzy Państwo, miło wiedzieć, że jesteście. Baby, I can't wait to know. Believe me, I'll always be there. So program trzeci. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps ending up. I think I'm taking up. And am I just paranoid by the Trójce przed południem czas na męską lingwistyczną wrażliwość. Piotr Firan, Raf Uzar i ich Bed and Breakfast. Japanese boy, Annika. He said that he loved me. Never would go. Ah. Powiedział, że będzie mnie kochał i nigdy nie odejdzie. Tak, dobrze? Jest, dobrze. Yeah. Now I find I'm sitting here on a my own. A teraz siedzę sama. No sama, biedna. Was it something I'd said or I'd done? Coś zrobiłam, coś powiedziałam. You know, what was it that made him pack his bags and run? Co takiego zrobiłam, że spowodowałam, że spakował swoje torby i uciekł? A może, could it be another he's found? A może znalazł sobie inną? It's breaking up our happy home. To zniszczyło, rozbiło nasz szczęśliwy dom. Szczęśliwy dom. Nasze tak. Gospodarstwo domowe. Mister, can you tell me where my love has gone? Proszę pana, niech mi pan powie, gdzie moja miłość? Co się z nią stało? Dokąd odeszła? I woke up one morning and my love was gone. Obudziłam się pewnego dnia, a obok, zamiast tej osoby, niestety puste miejsce. Taka przykra sytuacja, bo because people ask about him every day. I ludzie, przyjaciele się pytają, ludzie pytają, gdzie on jest, codziennie. Don't know what to tell them, what can I say? I nie wiem, co im mam odpowiedzieć, bo sama nie wiem. If only he would write me, or call. A word of explanation, that's all. Word of explanation. Chociaż jedno słówko wytłumaczenia by tutaj pomogło, ale on ani do mnie nie pisze, ani do mnie nie dzwoni, no w zasadzie w ogóle się nie komunikuje. Zniknął. Jeśli by zadzwonił, it would stop me climbing the wall. Jeśli by zadzwonił, oczywiście, to przestałabym chodzić po ścianach. Tak jest. Japanese boy. Annika. Now I'm kind of sitting Aneka, Japanese Boy, to jest też przykład takiej piosenki, która jednak wiąże. No, hit nie zawsze jest sukcesem dla twórcy w tym sensie, że potrafi być związany kajdanami z wizerunkiem, który taki hit stworzył, a Aneka już z tego kimona nie mogła się wyzwolić. A co ciekawe, w Japonii to nie był hit, bo piosenka brzmiała zbyt chińsko. Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe, samotność gnębi mocno, tak. Poczułem wtedy, wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz na mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Przed południem naszym gościem jest Kuba Żary z Wrocławskiej Fundacji Filmowej, a to wszystko dlatego, że dzisiaj rusza 9. Festiwal Filmów o Mieście i Architekturze we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest niebanalny festiwal, bo film robi się o cierpieniu, o śmierci, o życiu, a sama architektura wydaje się takim tematem dosyć, no, stagnacyjny, bym powiedziała, bo też te mury jednak gdzieś kojarzą nam się zupełnie z przestrzenią użytkową, ograniczającą gdzieś, albo coś umożliwiającą, ale jednak temat urbanistyki estetyki w twórczości twórców, to jest jednak rzecz taka, która wydaje się wyzwaniem dla artysty. Tak, to jest nie jedyny tego typu przegląd filmu w tym momencie organizowany w Polsce. Jedyny festiwal filmów o mieście i architekturze, który organizowany jest w naszym kraju. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o bohaterów tych filmów, no to są bez wątpienia budynki, ale dużo ważniejszym bohaterem są ludzie, którzy te budynki projektują, którzy ich używają. Architektura jest nieodłącznym tłem tego, co dzieje się w naszym życiu i to trudno sobie wyobrazić właściwie sytuację, w której bylibyśmy jakoś tak zupełnie wyabstrahowani od architektury, a jeżeli jesteśmy zupełnie poza architekturą, to jest to taki bardzo świadomy wybór i ucieczka z miasta, więc to są bardzo ludzkie historie, które pokazujemy, mimo to, że budynki grają w nich bardzo dużą rolę. Tylko ta ucieczka z miasta też wiąże się właśnie z tą architekturą, żeby od niej uciec. Czyli właściwie nie od architektury, tylko tak, to, tak. od tego, więc co się nam ten kontekst z nią kojarzy. Bo też to, jakie budynki powstają, jak są konstruowane miasta, definiuje też nasz sposób funkcjonowania, postrzegania tej rzeczywistości. I odwrotnie, jest też wynikiem tego, w jaki sposób żyjemy. I też gdzieś w tych filmach, tych rozmowach, które Państwo proponujecie podczas tego festiwalu, to wybrzmiewa. Tak, w tym roku skupiamy się na temacie, na haśle przesilenie podczas Miasto Mówi. I tak jak pani wspomniała, no to jakie są budynki jest bardzo mocno związane z tym, jak żyjemy i jakie są, jakie myśli nam w danym momencie przyświecają. Jeżeli chodzi o przesilenie, to ono jest zainspirowane oczywiście po części kryzysem pandemicznym, w którym cały czas się znajdujemy, ale też splotem innych kryzysów, chociażby kryzysem klimatycznym, przed którym wszyscy stajemy, ale nie chcieliśmy, żeby to była taka kryzysowa, wyłącznie skupiona na problemach edycja. Chcieliśmy porozmawiać o rozwiązaniach. Stąd przesilenie, czyli taki moment, w którym jesteśmy w przededniu jakichś dużych zmian, albo moment, w którym musimy podjąć pewne bardzo poważne decyzje. W niektórych przypadkach to problemy, które pojawiły się w ostatnim czasie, ale bardzo szybko stały się dojmujące. W innych to problemy, które nabrzmiewały przez lata, a z którymi teraz musimy sobie poradzić, bo to już najwyższy czas. No i my w tym roku pokazujemy i szukamy w filmie tego, jak na różne problemy w różnych częściach świata miasta odpowiadają. W twórczości teatralnej, filmowej, wszelkie zmiany, tematy, które pojawiają się w rzeczywistości, która otacza danych twórców, no szybko są przerabiane gdzieś. Natomiast jeśli chodzi o architekturę, no to trwa latami tak naprawdę i konstruowanie miast, dróg, przebudowy, to wszystko jest proces, w którym gdzieś ten temat, ten problem, który się pojawia, jest wyrażony przez te budynki, no to jest coś, co już właściwie chyba było, bo zanim on zostanie przebudowany, no to mija miesiące, lata tych działań. Tak, dlatego niekiedy musimy zajrzeć za kulisy, żeby zobaczyć, jak na pewne problemy, jakich rozwiązań szukają architekci, żeby odpowiedzieć na pewne problemy. Podczas festiwalu będziemy wielokrotnie wracać do takiej koncepcji elastyczności architektury, bo przez ostatnie dekady budynki budowane były z myślą, z perspektywą kilkudziesięciu lat, półwiecza i niespecjalnie troszczono się o to, i coś stanie się, kiedy minie ich termin ważności. Dziś od kilku, właściwie od kilkunastu może lat w różnych częściach świata zaczyna się mówić o odwrotnym, czy jakby o powrocie do takiej dawnej koncepcji, że budynki przetrwać mają wieki i tak zaczyna się projektować, to znaczy rozmawia się o tym, że budynek powinien móc zmienić funkcję, kiedy jego ta podstawowa funkcja, pierwsza funkcja, pierwotna funkcja się wyczerpie. A to oczywiście związane jest z tym, że architektura i budownictwo generuje ogromne ilości odpadów i tutaj wracamy do tego kryzysu klimatycznego, że jednak to ciągłe budowanie, wyburzanie i budowanie generuje dla nas ogromne problemy, za które kiedyś będziemy musieli odpowiedzieć, za które kiedyś będziemy musieli zapłacić. Ale jeżeli te budynki mają trwać wieki, to znaczy, że redefiniuje się zupełnie kwestia społeczna, rodziny, sposób funkcjonowania takiego codziennego. I do tego tematu i do tego, jak to jest pokazywane w filmach, które Państwo prezentujecie, wrócimy za chwilę. Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, ty z Romek i Atomek, dzieci z bulerbem. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dzi, MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jakbym istniał tylko ja, a światem rządził szata. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z bulerbem, Tomek na tropach i jedni. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dzi, MacGyver i Pipi. Tak jak Olek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z bulerbem, Tomek na tropach i jedni. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dzi, MacGyver i Pipi. Trójce przed południem. Naszym gościem jest Kuba Żary z Wrocławskiej Fundacji Filmowej, a rozmawiamy o mieście i refleksji na temat architektury, urbanistyki i wyzwań dla współczesnych organizmów miejskich. To już brzmi tak nieartystycznie, że aż zadziwiające, że może powstać festiwal filmów i w dodatku w tym roku jest to 9. edycja. Jest to fascynujące. My chyba trochę nie doceniamy tej rzeczywistości miejskiej, która nas otacza i trochę nie przyglądamy się temu, jak bardzo ona wyraża tak naprawdę i nasze problemy, i nasz sposób funkcjonowania, po prostu nasze życie. Oczywiście, miasto jakby bardzo mocno zwierciedla to, jak jest nasze kolektywne podejście do życia, jakie są nasze priorytety, na co stawiamy. No i te filmy oczywiście to odzwierciedlają, te filmy, które pokazujemy podczas Miasto Mówi, Festiwalu Filmów o Mieście i Architekturze. Ten pierwszy film, od którego rozpoczniemy tą edycję 29 września w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu, to Making a Mountain. Taka historia właśnie o bardzo, bardzo dużej ingerencji w miasto, która odpowiada na potrzeby, bo ten budynek, o którym jest ten film, budynek zaprojektowany zresztą przez Bjarke Ingelsa, czyli takiego stararchitekta obecnie światowej architektury, to spalarnia śmieci, ale jednocześnie biorąc pod uwagę, że to budynek położony w Kopenhadze i blisko jej centrum, ta spalarnia śmieci została ubrana w kostium góry, wzgórza i jest też stokiem narciarskim, więc taka zupełnie nietypowa, eksperymentalna forma dla utylizacji odpadów i dla rozwiązywania tego problemu. Tu ma dosyć zasadnicze znaczenie to, że Kopenhaga jest płaskim miastem. Czyli płaskie miasto i góra, czyli no też z punktu widzenia twórcy plastyka, architekta, no to jest to pewien kształt, który on tworzy, kształt całości wokół i też no, wokół tej góry, rozumiem, skupiają się przez to, no chciał, nie chciał, wszyscy wokół góry śmieci, więc to tak naprawdę można rozbierać pod względem interpretacyjnym bogato. Tak, jest to, no i było to, był to eksperyment i bez wątpienia było to nietypowe rozwiązanie pewnego problemu, ale ten problem istnieje i ten problem jest obok nas, to co zrobić z tą zakulisową stroną życia, czyli z odpadami, które generujemy. I jest to swego rodzaju oryginalna koncepcja, może nie modelowa, ale bez wątpienia trochę zmieniająca dyskusja o tym, jak sobie z tą częścią funkcjonowania organizmu miejskiego poradzić. Jakie jeszcze filmy nas czekają? Na przykład film, którym zabierzemy widzów do Australii, Richard Lepastier w poszukiwaniu wizji. To biografia architekta, który całą swoją karierę poświęcił temu, żeby być jak najbliżej natury, żeby tworzyć budynki, które są w symbiozie z przyrodą. Lepastier zainspirował się swoją studencką podróżą do Japonii i później, kiedy wrócił do Australii, tworzył takie symbiotyczne budynki, które bardzo, bardzo, bardzo mocno brały pod uwagę kontekst otoczenia i po tym filmie na Miasto Mówi, żeby jakby pokazać, jaki jest lokalny aspekt tej historii, będziemy rozmawiać o architekturze naturalnej, o architekturze wykorzystującej naturalne warunki przyrody, ale też po prostu naturalne materiały. Dla kogo przeznaczony jest ten festiwal? Ten festiwal oczywiście przyciąga architektów, urbanistów, przyciąga różnego rodzaju twórców, którym ten kształt miasta jest bliski, ale ten festiwal jest też po prostu dla mieszkańców miast, którym losy tego naszego otoczenia, bo bardzo wielu z nas już dzisiaj mieszka w miastach, leżą na sercu. Bo podczas festiwalu my rzeczywiście staramy się, co prawda, pokazywać filmy z całego świata, ale zawsze rozmawiać o nich w kontekście lokalnym. Jakie wnioski możemy z nich wyciągnąć dla rozwoju naszych własnych miast, dla przemiany naszych własnych miast. W tym roku będziemy pokazywać taki bardzo pandemiczny film Bergamo, Tarasy w słońcu, który opowiada o eksperymentalnym osiedlu mieszkaniowym zbudowanym we włoskim Bergamo. Mówię, że pandemiczny, bo co prawda osiedle jest od 70., ale to w zeszłym roku jego mieszkańcy docenili pewne jego cechy i mówią o tym z ekranu. Wiele ciekawych tematów nas czeka. Miasto Mówi, 9. Festiwal Filmów o Mieście i Architekturze we Wrocławiu przed nami. Myślę, że warto tam zajrzeć, żeby no, po prostu pobudzić siebie do myślenia o własnym otoczeniu. A naszym gościem był Kuba Żary z Wrocławskiej Fundacji Filmowej. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również. Festiwal Światła to brzmi dobrze, zwłaszcza na początku jesieni. W Łodzi rozpoczyna się Light Move Festival. Będą świetlne projekcje, mappingi, instalacje. Impreza powraca po pandemicznej przerwie i zagości m.in. przy ulicy Piotrkowskiej i w miejskich parkach. Więc proszę Państwa, albo jeżeli jesteście w Łodzi, to warto może się przejść, albo pojechać tam na chwilę. Wszystko pod hasłem połączenia i, jak zapowiada dyrektorka festiwalu Beata Konieczniak, będą też muzyczne atrakcje, w tym koncert Look Rebel Babel Ensemble. To jest orkiestra, która ma wysyłać pozytywny vibe i dobre wibracje. Kawałki znacie, macie je na płycie Dialog, ale teraz mogę do Was coś powiedzieć stąd z Łodzi, jak dawno nie koncertowaliśmy dla Was. Te dwa lata pokazały, jak się od siebie oddaliliśmy. I te połączenia to są właśnie po to, żebyśmy połączyli się nie tylko ze sobą. To są połączenia międzyludzkie, ale to również połączenia z całym światem, połączenia z kulturami z różnych stron. To połączenia, czyli współpraca z wieloma organizacjami, instytucjami. Bardzo zależało nam, żeby ten temat był wymowny i myślę, że on jest wymowny. Najważniejsze, żebyśmy znów się spotkali na ulicach naszego miasta i pokazali, jak jesteśmy gościnni jako łodzianie, ale jak jesteśmy też pięknym miastem, te nasze połączenia, mam nadzieję, że nas wspólnie na tych spacerach połączą, do czego Państwa bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Na szczytach Łodzi na Light Move Festival. Bardzo proste. Park Staszica, działania w parku, wiadomo, instalacje, iluminacje, animacje. Plac Dąbrowskiego, 10-metrowe instalacje nawiązujące do Dmuchawcy, ale również trzy przystanki muzyczne. Kolejnym krokiem Plac Piłsudskiego i Łódzki Dom Kultury, czyli tam opowieść o kulturach całego świata i instalacja artystyczna. To również manufaktura. Tam gigantyczne żyrandole, takie z epoki Ziemi Obiecanej, które będą na dziedzińcu manufaktury. Potem ulica Piotrkowska, która pięknie zaświeci światłem. Dobry wieczór wszystkim z 17 piętra w Łodzi, na którym to piętrze generujemy światło i ślemy je prosto do Was. Młodsza aspirant Jadwiga Czesz, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Tak jak co roku apelujemy do wszystkich osób, bo wiemy, że na festiwalu pojawią się nie tylko osoby, które mieszkają w Łodzi, ale przybędą na ten festiwal osoby spoza Łodzi. Dlatego też apelujemy o ostrożność, apelujemy o dostosowywanie się do obowiązującego oznakowania, ponieważ na czas trwania tego festiwalu to oznakowanie będzie całkowicie zmienione na większości ulic. Pani Beata, jeżeli możemy też dopytać jeszcze o artystów, którzy zagoszczą na tegorocznym festiwalu. Pytam o autorów tych wszystkich wizualizacji i mappingu. W tym roku współpraca z artystami troszkę inaczej przebiega niż zwykle. Mamy mniej artystów zagranicznych, którzy przyjadą na festiwal, dlatego że sytuacja też jest troszkę inna, ale przyjeżdżają już właściwie dzisiaj są artyści, którzy przyjechali do nas z projektem LNLO z właśnie parku Staszica. Przyjeżdżają artystki z Francji, z kościoła Świętej Teresy. Przyjadą też artyści z innej grupy artystów. Myślę, że będziemy mieli mniejsze grupy, ale dzięki temu zaistniejemy również w internecie i chcemy, żeby te osoby, które nie pojawią się w Łodzi, żeby mogły z nami porozmawiać w sieci i żeby też jakąś tą cząstkę tego festiwalu przenieść na tą drogę cyfrową. Myślę, że to też jest bardzo ważne dla tych osób, które jednak zostaną w domu. A ci, którzy mogą pojechać, to proszę Państwa, Festiwal Światła w Łodzi trwa od dzisiaj do niedzieli w godzinach 18:24, a materiał przygotowała Agata Gwizdała. Crazy, can't get to your lady. We're so hopelessly faded.